Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W rocznicę Konstytucji 3 maja stołeczną Wisłostradą przeszła defilada wojskowa. Były też przemówienia polityków. Za chwilę je podsumujemy. W Krakowie pochód patriotyczny przeszedł przed grób nieznanego żołnierza na placu Matejki. W tym serwisie sprawdzimy też, co przywódca USA mówi o telefonicznej rozmowie z prezydentem Rosji. 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i sojuszników przeszło w rocznicę Konstytucji 3 maja stołeczną Wisłostradą. Do tego przeleciało 80 samolotów i śmigłowców. Prezydent Andrzej Duda mówił, że chce, by Polska była państwem bezpiecznym. Nie ukrywam, mamy wielkie ambicje. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym. Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim właśnie chcemy, żeby Polska była państwem, które jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. Chcemy też, żeby nasi obywatele poza granicami kraju czuli opiekę ze strony Polski i wiedzieli, że w razie czego Polska ich nie zawiedzie. W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent przyznał, że można się zastanawiać nad zmianami w obowiązującej obecnie konstytucji. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. To jest to, czego nie zdołali wtedy, niestety, przez zawieruchę historyczną dokonać twórcy Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja była symbolem polskiego odwiecznego marzenia o wolności i niepodległości. Tak mówił z kolei na Uniwersytecie Warszawskim szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wygłosił wykład Nadzieja i odpowiedzialność o Konstytucji, Europie i wolnych wyborach. Zarzucał rządzącym łamanie obecnej Konstytucji. Przytoczył słowa, że Konstytucja 3 maja była receptą dla pacjenta, który już wcześniej de facto zmarł. Polska nie jest chorym człowiekiem Europy. I napisaliśmy sobie nasze polskie recepty i europejskie recepty. I to są recepty na polską długowieczność i na polskie zdrowie polityczne. Taką receptą jest między innymi konstytucja. Jeśli tego nie zaakceptujemy, to okaże się, że te nasze nowe recepty na polską długowieczność, bezpieczeństwo, zdrowie okażą się bez wartości. 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji obchodzono nie tylko w Warszawie. W Krakowie po mszy na Wawelu wyruszył tradycyjny pochód patriotyczny przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki. To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem. Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu. Przyszliśmy tutaj, żeby oddać hołd wszystkim osobom, które włączyły się w walkę o wolną Polskę. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Poczty Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Zajmujemy się otworzeniem oddziału Pocztu Husarii. To jest szansa przede wszystkim wykazania jakichś swoich idei, a zarazem przekazania najważniejszych wartości. W końcu jesteśmy wszyscy Polakami. A na zakończenie uroczystości obok barbakanu przeszła wojskowa defilada. A już dzisiaj ciąg dalszy obchodów 15-lecia polskiej obecności w Unii Europejskiej. O 19:00 na Placu Piłsudskiego podczas koncertu Chórem za Europą usłyszymy najpopularniejsze utwory, które trafiły na listę przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia w ciągu ostatnich 15 lat. Wykonają je chóry w nowych aranżacjach przygotowanych przez orkiestrę Grzegorza Urbana. Fragmenty wydarzenia będą transmitowane na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Amerykański przywódca twierdzi, że rozmowa z Putinem była bardzo dobra. Donald Trump telefonicznie rozmawiał z prezydentem Rosji przez ponad godzinę. Tematami były m.in. porozumienia nuklearne i sytuacja w Wenezueli. Donald Trump dał do zrozumienia, że uzyskał zapewnienie od Władimira Putina, iż Rosja nie będzie ingerować w sprawy Wenezueli. Nie zamierza być zaangażowany w sprawę tego kraju, choć liczy na pozytywne rozwiązanie sytuacji w Wenezueli. Donald Trump wyraził nadzieję na pozytywny rezultat rozmowy z Władimirem Putinem w sprawie Wenezueli. Prezydent USA powiedział też, że jednym z tematów rozmowy z rosyjskim przywódcą była kwestia redukcji arsenałów jądrowych i objęcia Chin porozumieniem nuklearnym. Rozmawialiśmy o możliwości podpisania układu trójstronnego zamiast dwustronnego. Chiny chciałyby być częścią takiego porozumienia. Donald Trump poinformował, że Władimir Putin skomentował sprawę rosyjskiego śledztwa Roberta Mallera, który nie stwierdził koordynacji działań sztabu Donalda Trumpa z Rosją. Śmiał się i powiedział, że góra urodziła mysz. On to wiedział, ponieważ nie było żadnej zmowy. Prezydent USA przyznał, że w rozmowie z Putinem nie podjął tematu rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie, o czym mówi raport prokuratora Mallera. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, przejaśnienia możliwe jedynie na północy. Na południu deszcz, a na zachodzie deszcze ze śniegiem. Na termometrach będzie od 8 do 15 stopni. Tej nocy możliwe słabe opady deszczu, na Pomorzu i Podhalu deszcz ze śniegiem. Z kolei na wybrzeżu mogą wystąpić burze. Na termometrach od 1 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Jazz Robots. To jest utwór, który dobrze Państwo znają z anteny Trójki, bo to jedna z kompozycji z nowej płyty Kuby Więcka i jego tria. Na płycie gościnie także Marcin Masecki. A to muzyka, która zabrzmiała na żywo w środę 1 maja podczas 16. edycji wiosny jazzowej w Zakopanem. Kuba Więcek Trio, czyli Kuba Więcek na saksofonach i takim małym instrumencie elektronicznym Michał Barański, kontrabas, gitara basowa i także Michał przy mikrofonie. No i Łukasz Żyta na perkusji i dzwoneczkach. To właśnie tak brzmi ta nowa płyta Multitasking, 82. wolumen serii Polish Jazz. Witamy Państwa bardzo serdecznie, znów z Zakopanego, 10 minut po północy, tak jak od 17 do 19 mówił Piotr Stelmach w audycji będącej postscriptum do polskiego topu wszechczasów. Dwie godziny przed nami teraz znów z Zakopanego, od 2 do 4 redaktor Hirek Wrona i jego polski bit również z gośćmi, z Hemp Gru. A my do drugiej będziemy o wiośnie jazzowej Państwu mówić, bo to jutro, w sobotę, a właściwie dzisiaj już w sobotę, 4 maja, wielki finał tegorocznej edycji festiwalu. Za chwilę w studiu pierwszy gość i rozmowa o jakże bogatym programie tegorocznej wiosny jazzowej, ale jeszcze muzyka. Muzyka, która również w środę na żywo tu w Zakopanem zagrała. Thank you. Powiedział Marek Stryszowski. I'm so glad. Deutsche Demokratische Punk is dead. A to Laboratorium z płyty Now, płyty, na którą czekaliśmy bardzo długo. Jest ten album. Zagrali. Fantastyczny koncert. Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Krzysztof Ścierański, Marek Raduli i Paweł Dobrowolski. Zagrali podczas 16. edycji Wiosny Jazzowej w Zakopanem, która to trwa od 30 kwietnia do 4 maja. Program Trzeci Polskiego Radia ma znów zaszczyt i przyjemność być patronem medialnym, jednym z wielu patronów medialnych Wiosny Jazzowej w Zakopanem, a w naszym studiu Teofil Lisiecki, dyrektor artystyczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, właściwie dzień dobry może już. Właściwie możemy już się pokusić o to stwierdzenie 18 minut po północy. Trwa jam, tak? Tak, trwa jam. Gra zespół niemiecki, grają polscy muzycy. No, jam session, prawda? Jak co wieczór, bo te koncerty w Kinie Soku od 19, ale też przenosimy się potem tutaj. Zaczynamy i wracamy tutaj. Tak, zaczynamy o 17 w Ariesie. Mhm. Mamy popołudniowy koncert, później przenosimy się do Sokoła i później wracamy tu i bardzo dużo ludzi jest. Ja w ogóle jestem zaskoczony dzisiaj ilością ludzi, która przyszła na jam session. No, ale może piątek, może nie muszą nigdzie chodzić, jutro jeździć. No i wiosna w Zakopanem jest taka, jak Państwo być może widzą, słyszą o tym w mediach. Właściwie zima wróciła trochę do Zakopanego. No taka... Takie przedwiośnie. No można by było powiedzieć przedwiośnie. Z deszczem, ze śniegiem, no i zapowiadanym. Ale nic to, bo najważniejsze jest to, że jeszcze jutro muzyka znów zabrzmi na żywo. Też chciałbym Cię spytać o to, co się dzieje wokół festiwalu, bo na jednej stronie folderu mamy wypisane wszystkie koncerty od 30 kwietnia do jutra, właściwie do dziś, do 4 maja, ale tych wydarzeń muzycznych, około muzycznych jest dużo więcej, właściwie w takim cyklu Jazzowe Zakopane. Jazzowe Zakopane to jest pomysł, który powstał w ubiegłym roku, próbujący wykorzystać wiele, wiele miejsc w Zakopanem, które właściwie nadają się doskonale do tego, żeby tam coś się działo, żeby tam coś grało. Z tym, że te miejsca na ogół nie są zbyt duże. Czyli powiedzmy jakieś takie grupy typu duet, trio. Dzisiaj albo nie, jutro grają bracia Olesie ze Skoliasem. też w jakimś w tym. Wydaje mi się, że to jest wspaniała inicjatywa pozwalająca, bo jak wiemy, że ludzie, którzy słyszą słowo jazz, to często mówią, jazz, to się jazz, prawda? I później jak przyjdą na koncert, to się okazuje, że kurczę, nie wiedziałem, że to jest takie fajne. Teraz już zawsze będę, prawda? Czyli trzeba dać ludziom więcej możliwości słuchania tej muzyki, udostępnić ją w wielu miejscach, prawda? Do czego niestety media nie robią. Trójka może trochę robi, ale poza tym media to raczej są takie trochę... No te komercyjne to w ogóle nie. Zakopane i tak dalej. Chyba nie jest aż tak źle, bo program drugi Polskiego Radia ma codzienną audycję jazzową o 18:00. Mm-hmm. No i jest tego jazzu też na antenie dwójki w ciągu dnia. Tak, to jest fakt. Zauważyłem, że trójka na przykład bardzo często wykorzystuje najprzeróżniejsze nagrania jazzowe, prawda? Niekoniecznie w cyklu audycji jazzowych, prawda? Bardzo, bardzo często. Ja jestem po prostu słuchaczem właściwie, jeżeli słucham radia to w samochodzie, to słucham tylko trójki i wydaje mi się, że trójka robi ogromną rzecz, jeżeli chodzi o popularyzację jazzu. No i od 49 lat na antenie trójki audycję prowadzi Jan Ptaszyn Wróblewski, wciąż 3 kwadranse jazzu. Wspaniałe audycje. Wspaniałe, polecamy naprawdę. Państwu bardzo serdecznie. Jest to erudyta, facet, który po prostu wie o jazzie wszystko, absolutnie. Tolek, jeszcze jutro przed nami koncerty. Na zakończenie... Widzisz łezkę w moim oku. Właściwie dzisiaj, bo... tak. Ja wiem, że to tak się przygotowuje pewnie przez cały rok program festiwalu, mm-hmm. a potem te dni tak mijają za drugim bardzo szybko. Ja jestem od poniedziałku tutaj, ponieważ w poniedziałek mieliśmy tytułem eksperymentu po raz pierwszy warsztaty wokalne prowadzone przez Stanleya Breckenridge'a, amerykańskiego profesora. Bardzo udane. I co się okazało, że 9 osób, ponieważ nie było miejsca na więcej, 9 młodych dziewcząt z Zakopanego zna standardy jazzowe. Taka dziewuszka mała, nie pamiętam jej imienia, zaśpiewała My Funny Valentine i ja po prostu, mi się oczy otworzyły, usta mi się, wszystko mi się otworzyło. Jak taka dziewucha, która po prostu w Zakopanym śpiewa w jakimś zespole góralskim, folkowym, nagle zna taki utwór i go ładnie, pięknie, interesującym głosem śpiewa. Także to jest niesamowite. Klasyk to jest klasyk po prostu. Tak, to jest prawda. Tych wydarzeń jest mnóstwo, ale powiedz, jak od takiej strony technicznej, jak przygotowuje się program takiego festiwalu, kiedy no, dziennie jest tych koncertów kilka, a obok festiwalu też się dzieje mnóstwo rzeczy w mieście. To jest tak, że jak się kończy 16, to ty już będziesz myślał o 17 edycji? Już rozmawialiśmy przecież, pamiętasz, prawda, na temat przyszłego roku. Tak. Ponieważ weekend nam się trochę skraca w przyszłym roku. 1 maja jakoś tak nietypowo wypada. Nie wiem, dlaczego w ogóle w piątek, nie rozumiem tego. Bo przecież skoro był w tym roku w środę, to w przyszłym roku powinien być czwartek, nie? Nie wiem, kto to, kurczę, zarządził Kalendarz zarządził. Ale ja myślę, że damy sobie radę z tym. Bo przecież do kina się też nie chodzi tylko w piątek i w sobotę, prawda? To chodzi się również w poniedziałek, do teatru się chodzi w poniedziałek, czyli na koncert jazzowy też można pójść w poniedziałek albo we wtorek, prawda? To nic nie stoi na przeszkodzie, wydaje mi się. Jak najbardziej. Te koncerty tutaj, te o 17:00, one są właściwie dla takich ludzi, którzy przyszli zobaczyć jazz, może po raz pierwszy usłyszeć taką muzykę. Masz takie wrażenie, że to jest taka publiczność? Może tak, może masz rację. Ale dlatego też zauważyłeś, że formuła tych koncertów proponuje po prostu takie trochę lżejsze gatunki muzyki. Choćby taki węgierski Storyville Jazz Band. Węgrzy wspaniali wczoraj, naprawdę wspaniali. Oni byli w tamtym roku, ale wydaje mi się, że przez ten rok, jakbyśmy się nie widzieli, nie słyszeli, zrobili wspaniały postęp. No, to nie są przecież w końcu ludzie, którzy mają po 18 lat. Czyli... Oni grają już 20 lat ponad ze sobą. No, tak, no 20 lat, a mają po 21 wszyscy, albo 22 nawet. Wcześniej zaczęli. Także wiesz, to jest wspaniała rzecz. Ja myślę, że generalnie obserwuje się powrót do źródeł, czyli ludzie chyba mają trochę już dość tego hip-hopu, tego wszystkiego całego, tego zawracania głowy i tak jakby szukali czegoś innego, prawda? Ja myślę, że jest dla wszystkich starczy miejsca, kiedyś pisał klasyk, że to każdy może sobie znaleźć, co lubi, co mu w duszy gra i pójść na taki koncert. Przede wszystkim na koncert, bo jednak obcowanie z muzyką na żywo, to zresztą już ten wątek pojawił się dzisiaj po 17, kiedy z Piotrkiem Stelmachem trochę o tym rozmawialiśmy. Niezależnie od gatunku, jednak muzyka na żywo to jest to, co człowiekowi najbardziej zapada potem w pamięć, w serce i gdzieś tam się do tego wraca, jeśli chodzi o jazz szczególnie, prawda? No bo to tak, zawsze jest... Tak, oczywiście człowiek jest wyposażony poza uszami jeszcze w oczy, prawda? A to jest coś, co bardzo działa. No, podobno przede wszystkim jednak odbieramy bodźce wzrokowe. Tak, oczywiście, że tak. Zauważyłeś też, że generalnie propozycje muzyczne na festiwalu są bardzo, bardzo różnorodne, prawda? Czyli te spektrum muzyki jest szerokie, czyli właściwie każdy sobie może znaleźć coś, co mu odpowiada. Dzisiaj na przykład na koncercie była Hania Rybka ze swoim folk bandem. Zresztą wspaniały koncert, naprawdę wspaniały koncert. Połączenie jazzu z muzyką góralską, z tym, że bym powiedział, że to jest w trochę innej formie niż to robili wszyscy do tej pory. Na pewno w innej formie niż to robił Namysłowski kiedyś, który, ja pamiętam ten koncert na Jamboree ileś tam lat temu, że to polegało na tym, że górole grali, Namysłowski grał, górole grali, a tu jest po prostu to wszystko połączone. I zaproponowanie na takim koncercie dla ludzi, którzy przyszli na generalnie Zakopanem na koncert Hani Rybki, jest bardzo popularna tutaj. Dostali w drugiej części koncertu Leszka Kułakowskiego z programem Komeda. Nie poszli po pierwszej części, to zapłacili za bilety, szkoda by im było, prawda? I wysłuchali Komedę i z tego, co słyszałem od ludzi, którzy przyszli po koncercie, zachwyceni po prostu. Tak, taki to był koncert, potwierdzam. Teofil Lisiecki, dyrektor artystyczny Wiosny Jazzowej w Zakopanem. Dziękuję Ci bardzo za kolejną wizytę w naszym trójkowym studiu. Też dziękuję. Wiem, bardzo. Że jesteś umówiony z redaktorem Stelmachem na 17 na jutro, bo jutro tak? Też Myśliwiecka 357 przeniesiona do Zakopanego. Trzeba tylko pamiętać, co mówiłem dzisiaj, żeby się nie powtarzać. Na pewno dasz sobie doskonale radę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Wracasz jeszcze na jam pewnie. Tam oczywiście, czekają. Tam się jeszcze tak. Dzieje. A my słuchamy muzyki, być może trochę trudniejszej tym razem. Thank you. Thank you. Muzyka z albumu, o którym sobie za chwilę porozmawiamy. Mało obiektywnie wydanie festiwalowe przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Różycka, Marek Stefaniec z Radia Kielce i Mariusz Owczarek tu w Zakopanem. Dla Państwa dziś takie spotkanie od północy do drugiej. Jarosz Organ Trio. To jest nowy album zespołu Przemka Jarosza, którego witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Alter Akcje, tytuł tego nowego albumu Twojego zespołu. Wysłuchaliśmy kompozycji Tomka Pruchińskiego. Tak. Basant. Tak. Pamiętam pierwszą płytę. Była taka melodyjna, wręcz piosenkowa. Tu na tej drugiej no już jest inaczej. No tak, tak. Styl mocno ewoluował. To, z czym każdy z nas przyszedł do zespołu, kiedy w 2016 powołałem go do życia. Zresztą został powołany tu, w Zakopanem. Znaczy, może niekoniecznie tu, ale na Kalatówkach, kiedy byliśmy w 2015 jesienią. Tam pograliśmy na dżemach i od 2016 roku zaczęliśmy grać i w styczniu nagraliśmy tą pierwszą płytę. Ten styl mocno ewoluował. Każdy z nas przyniósł jakieś swoje doświadczenia, które jakby połączone dały to, co słyszymy na pierwszej płycie. To, co słyszymy tutaj, to już jest nasze wspólne, wypracowane, które nie byłoby możliwe ani w moim wykonaniu bez nich, ani ich beze mnie i tak dalej. To już jest nasze wspólne. No i też pojawiła się wokalistka. Owszem. Katarzyna Mirowska to jest osoba, którą znam od początku moich studiów we Wrocławiu. Od 1999 roku współpracowaliśmy w wielu projektach i można powiedzieć, że tak troszeczkę przypadkiem znalazła się w naszym zespole, ale jej pojawienie się było tak zjawiskowe, że okazało się naturalnym kontynuowanie współpracy z nią i wspomogła nas tekstami swoimi, spowodowała, że utwory dwa z poprzedniego repertuaru zostały zaadaptowane na coś zupełnie nowego z tekstem. Jak to Tomek powiedział, w dostępnych takich naszych materiałach reklamowych, że nadała naszemu brzmieniu ludzkiej twarzy. Także, bo spotykamy się z głosami, że gramy trudną muzykę i tak dalej. No a Kasia bardzo ładnie to ułatwia w odbiorze, a z drugiej strony nie wymusza na nas zmiany naszego grania. Ona się wtapia po prostu w to, co my robimy. Jest w pełnej kooperacji z nami i w pełnej takiej alterakcji. Stąd tytuł albumu. Owszem. Wymieniliśmy prawie cały skład zespołu. Został nam jeszcze tylko Kajetan Galas, hamondzista. Oczywiście. No nie ma ich za wiele w Polsce, no ale jest to postać bardzo łatwo rozpoznawalna. Zasłużona dla organów hamonda. Oczywiście. Tak, tak, tak. No specjalista, mówiąc kolokwialnie, pełną gębą od tego instrumentu, także wirtuoz, jak to często piszą o nich ludzie w materiałach, także. No i Tomek Pruchnicki, saksofonista, podobnie jak Kasia, znamy się w sumie nawet z Wrocławia, nawet w sumie jeszcze rok wcześniej poznaliśmy się na warsztatach jazzowych w Chłodzieży w 98 roku, później się nie widzieliśmy i jak kiedy zdałem do Wrocławia, no to się już widzieliśmy regularnie, graliśmy przez wiele lat razem, no cały czas gramy razem praktycznie, to tu, to tam w różnych konfiguracjach, no a w tym zespole. No, z Tomkiem mam taką nić porozumienia, że że choćbym nawet bardzo chciał, to nikt mi nie przychodzi do głowy z innych saksofonistów, których znam, który mógłby go zastąpić. Nawet gdybym, chociaż absolutnie nie chcę, ale jakoś mamy taki, jak to się mówi, jak to młodzi mówią, mamy wspólny przelot, że ciężko by sobie było wyobrazić, jakby to miało być inaczej. Teraz chciałbym Cię namówić na kilka słów o innej płycie. O płycie, na której grasz. Zostałeś zaproszony przez Wojtka Staroniewicza do udziału na albumie North Park. Rozmowa z Wojtkiem jeszcze dzisiaj w audycji nam się zmieści. Udało mi się z nim porozmawiać. Powiedz, jak to jest tak z Twojej perspektywy perkusisty? Bo przychodzisz do zespołu. To była Twoja pierwsza płyta z Wojtkiem? Jak to wygląda? Tak. My się znaliśmy, no w sumie tak, może, znaczy my się w sumie nie znaliśmy. Wojtek wiedział o moim istnieniu, ja doskonale wiedziałem o jego istnieniu, bo jest przecież legendą polskiego saksofonu, także no nie mogło być inaczej. On mógł mi kojarzyć z projektów z Kresią Stańko, z którą grałem przez kilka lat, z Dominikiem Bukowskim, z którym grałem i z tego, co się dowiedziałem ostatnio z wywiadu z Wojtkiem przeprowadzonego przez Martę Ratajczak, że Wojtek jakby konsultował z Dominikiem, z kim by tutaj ten projekt zrobić. Też mają chyba wspólny przelot, Wojtek z Dominikiem, zdecydowanie. Tak. No i Dominik zarekomendował moją osobę. Spotkaliśmy się na próbach, to było bardzo dawno, także nawet nie pamiętam, kiedy to było. Później była długa przerwa i już myślałem, że nic z tego nie będzie. No i nagle Wojtek zadzwonił, że wracamy do tematu, tu takie daty, tu będziemy nagrywać i tak dalej. No to super. No z Pawłem Murowskim się znam z Wrocławia, bo Paweł u nas studiował, także graliśmy też w wielu okolicznościach, na różnych dżemach, jakieś tam też koncerty były, także to była bardzo, bardzo jasna sprawa. No z Dominikiem, jak już wspomniałem, też. No i Erika poznałem, kiedy zaczęliśmy pracować wspólnie już nad materiałem, nad płytą i no, świetna współpraca pod każdym możliwym względem. Bardzo ciekawe kompozycje Wojtka, które na szczęście pozwolił wspólnie opracować, że każdy, który miał jakiś pomysł, co można wprowadzić ciekawego do poszczególnych utworów, na próbach szukaliśmy jakichś fajnych rozwiązań aranżacyjnych, czy w warstwie artykulacji, czy instrumentacji różnych fragmentów utworów. To dało jakby też ten efekt, że ta muzyka jest w dużym stopniu nasza, a nie tylko Wojtka. I zagracie na zakończenie tegorocznej wiosny jazzowej, to będzie finał o 19:00, właściwie dziś, już w sobotę 4 maja w kinie Sokół. Muzykę z płyty North Park Wojtka Staroniewicza i jego zespołu Przemek Jarosz. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję. Zabrałeś czas, żeby odwiedzić nasze trójkowe studio podczas 16 wiosny jazzowej w Zakopanem. No i słuchamy. Posłuchaliśmy muzyki z Twojej nowej płyty, to teraz muzyka z płyty Wojtka. Grasz tam na perkusji, a teraz nam zagrasz w utworze Basic Needs. Thank you. Przemek Jarosz na perkusji. Na płycie Wojciecha Staroniewicza North Park. Obok pana Przemysława i pana Wojciecha również Erik Johannesen na puzonie, Dominik Bukowski na wibrofonie i Paweł Urowski na kontrabasie. Wojtek Staroniewicz będzie państwu o tej płycie jeszcze opowiadał w naszej audycji, ale to myślę, że za kilkanaście minut ta rozmowa. Teraz jeszcze wrócę do wątku, który pojawił się w czasie spotkania z Teofilem Lisieckim, dyrektorem artystycznym Wiosny Jazzowej w Zakopanem. Mówiliśmy o koncertach od 30 kwietnia do 4 maja, tych koncertach związanych ściśle z programem festiwalu, ale także w ramach wydarzeń towarzyszących Wiośnie Jazzowej w Zakopanem jest tych koncertów mnóstwo. Zaczęło się wszystko już 24 kwietnia. To był prolog jazzowego Zakopanego. To był koncert Andrzeja Bachledy Curusia. Potem w piątek 26 kwietnia konferencja prasowa i kolejne koncerty. Także i dziś w sobotę 4 maja o 21:00 będzie można usłyszeć muzykę w mieście, w karczmie pod Gątem dokładnie. To będzie koncert braci Olesiów, o tym już mówił Teofil Lisiecki, Marcin Oleś kontrabas, Bartłomiej Oleś perkusja. Koncert z Jorgosem Skoliasem, Sephardix, taki jazz etniczny. I trochę w tę stronę, choć zdecydowanie na wschód, bracia Olesiowie udali się kilka lat temu, dokładnie 3 lata temu, wraz z Antonim Gralakiem, nagrywając album Primitivo. Braci Olesiowie z Antonim Gralakiem z płyty Primitivo zagrają dzisiaj z Jorgosem Skoliasem w ramach wydarzeń, które towarzyszą wiośnie jazzowej w Zakopanem. Tak to jest. Mnóstwo tych koncertów, tak jak mówił Teofil Lisiecki, dyrektor artystyczny festiwalu, koncertów z różnymi obliczami jazzu, bo to muzyka, która ma wiele takich właśnie stron. Ci z Państwa, którzy na słowo jazz reagują różnie, no mają okazję tu w Zakopanem posłuchać różnych odcieni muzyki improwizowanej i może po tym pierwszym razie już zostaną z tymi dźwiękami na dłużej. Płyta, która wraca. Słuchaliśmy jej w Trójce po 17:00. Prezentował muzykę z tego albumu redaktor Piotr Stelmach. W rozmowie z Teofilem Lisieckim zresztą ta płyta się pojawiła w tym takim jazzowym polskim topie wszechczasów. To wracamy do tego albumu. El Jazz Big Band Józefa Eliasza. Astigmatic w aranżacji Nikoli Kołodziejczyka.